Han känner doften av en fuktig sommarnatt, där allting blandades och blev till skratt. Och lotta lyktor och lotteri blev till minnets skafferi. Man ville leka, man ville smeka. Och när leken den var slut, tog man sig ur dansen ut. Man ville leka, man ville smeka. Och när leken den var slut, tog man sig ur dansen ut. Bakom kulörta lyckors ljus i kväll, stod du i din vita blus. Öm och blyg du emot mig lot, tills någon annan dig i dansen drog. Jag såg din rygg och ditt långa hår, och från mitt hjärta föll en längtan spår. Man ville leka, man ville smeka. Och när leken den var slut, tog man sig ur dansen ut. Man ville leka, man ville smeka. Och när leken den var slut, tog man sig ur dansen ut. Blickar möts igen och i dig har funnit lyckans vän. Efter toner av en melodi möts våra kroppar i harmoni. Man ville leka, man ville smeka.